Vere dignum et ius domus tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem predixerunt cunctorum praeconia prophetarum, Virgo Mater ineffabili dilectione sustinuit, Ioannes cecinit a futurum ed ad esse monstravit. Et ideo cum angelis ed arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes.